Funda Lena'yla Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür sektöründen hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Programımızda kültürel sektörleri temsilen değerli isimleri konuk etmeye ve bu sektörlerin sorunlarını, meselelerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu akşamki konuğum müzik sektöründen bir isim, değerli bir sanatçı. Çeşitli meslek örgütlerinde de aktif görevler alan, şu anda da Popsa, Popüler Müzik Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği de devam eden sevgili Zeliha Sunal. Hoş geldiniz Zeliha Hanım yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk Fundacığım. Zeliha Sunal benim için çok değer verdiğim bir müzisyen. Çünkü müzik endüstrisindeki meselelere kendisiyle çok paralel bir bakış açımız olduğunu düşünüyorum. Ben müzik endüstrisi üzerine doktora çalışmamı yaparken Zeliha Hanım'ın çeşitli mecralarda yazdığı yazıları takip ediyordum. Ve hep böyle kendi kendime evet ben de aynen böyle düşünüyorum diyordum içimden. Sonrasında ben doktora tezimi kitaplaştırmış halini size gönderdiğimde Zeliha Hanım sizden de benzer bir yorum gelmişti. Öyle başlamıştı diyalogumuzda. Aynı dertlerden muzdarip. Evet. Olduğumuzu söylemiştiniz. Şimdi bu programda biraz bu dertleri konuşalım istiyorum. Ama öncesinde sizinle daha önceki konuklarımla da konuştuğum gibi koronavirüsün sektöre etkilerini kısaca konuşmak isterim ve bunu Popsa özelinde yapalım istiyorum. Çünkü siz önemli etkinlikler yaptınız. Bu koronavirüs sürecinde kültürel sektörlerin kamudan yani hükümetten ve belediyelerden bir takım beklentileri oldu. Belki sizin de oldu Popsav olarak onu da soracağım. Kimi karşılık buldu kimi bulamadı ama bundan daha önemlisi bence sektörlerin kendi içinde geliştirdikleri destek mekanizmaları, projeleriydi. Popsav'da bu anlamda geçtiğimiz Şeker Bayramı'nda çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Biraz bunu anlatın istiyorum. Bu etkinlik nasıl gelişti, kimlerle işbirliği yapıldı, kimler destek verdi, kimler yararlandı? Bununla başlayalım isterim. Peki. Şöyle, koronavirüs müzik sektörünü çalışmadığı yerden vurdu diye başlayayım. Çünkü herkesi hazırlıksız yakaladı. Müzik sektörü zaten günlük kazanan ve günlük harcama üzerine kurulu bir sektör. Yani hiç kimse aylık almaz, ne alacağını bilmez ya da o ay ne kadar kazanacağını kestiremez. Çünkü işverenin iki dudağı arasında bir iştir bu. Dolayısıyla o gün yangın olsa iş yapamayız, deprem olsa iş yapamaz. Onu bırakın. Hakikaten hepimizin yüreğini yakan şehitlerimiz olduğu zaman da ilk işi kesilen kesimden bir tanesidir bu müzik sektörü. Dolayısıyla koronavirüs olduğu zaman da bizim işimizin olmayışı kadar doğal bir şey, süreç olamazdı. Korona müzik sektörünü daha çok uzun süre etkileyecek gibi duruyor. Nedeni de en yakın temas ve en son açılacak sektör olarak görülmesi ve bütün dünyada da konser tarihlerinin yaklaşık 2022 veya 2023 dünyadaki öngörülen konser tarihleri olarak verilmesi. Şimdi tabii sonuçta biz de müzisyeni kollayacak bir hareket yapmaya karar verdik. Çünkü solist bir bakıma kendini kurtarabiliyor ama müzisyenin kendini toparlayabilmesi çok zaman oluyor. Çünkü dediğimiz gibi günlük yaşıyorlar biliyorsunuz. Popsav Yönetim Kurulu bu sene yeni seçildi. Yeni isimler vardı. Dolayısıyla bu isimleri de harekete geçirecek bir proje oldu bu. Biz yaklaşık 72 sanatçı artı 15 tane aktör, artist veya sunucu yani biraz daha ekran yüzü kişileri bir araya getirerek bir bayram konseri yaptık. Sponsorlarımız desteğinde biz 3 gün boyunca YouTube'dan ve Netli'den konser verdik. Bu konserde sponsorlardan aldığımız parayı da müzisyen arkadaşlarımızla paylaşmak istedik. Bunu kimine alışveriş çeki olarak, kimine nakit olarak vermeyi kararlaştırdık. Fakat bir sürprizle karşılaştık. Şu, bu tür verilen sponsor bağışları 120 günlük ödemeler halinde iniş. Dolayısıyla biz daha parayı elimize alamadık. O kadar zaman geçti üstünden değil mi? Ya korkunç bir şey bu. Hani herkes bizden hadi falan diye beklerken biz bu paraları alamadık hala daha. Ve çekler elimizde bekliyoruz. Ama biz bunu beklerken boş durmadık. Popstar sitesinden bize ulaşan müzisyen arkadaşlarımızın gerçekten bu işe ihtiyacı, yani bu paraya ihtiyacı olanlara, bu yardıma ihtiyacı olanları tespit ettik ve bir liste hazırladık 500 kişilik. Dolayısıyla 500 müzisyene yardımda bulunacağız, hazır. Son gününün gelmesini bekliyoruz, çok az kaldı. İnşallah gelir gelmez onu da hemen dağıtımına girişeceğiz sevgili Funda. Ama bunun yanı sıra müzisyen arkadaşlarımıza birebir desteğe de devam ediyoruz açıkçası. İşte faturalarını ödüyoruz bazılarının ne elektrik paralarını, çocuğuna ufak tefek ihtiyaçlarını falan bireysel olarak yardımcı oluyoruz. Ama Popstar için ne yazık ki çok az daha bir bekleme süresi var. Bu koronavirüs sürecinde Popstar'ın hani etkinlikten sonra başka çalışmaları oldu mu bu konuyla ilgili? Oluyor mu? Evet, olacak. Bir tane daha böyle bir şey olacak. Ama bu da o zaman büyük bir beklenti içerisindeyiz açıkçası. Hem sponsorlarımızdan hem de bizi izleyen arkadaşlarımızdan. Ve ne kadar çok müzisyene ulaşırsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Çünkü müzik sektörü hakikaten sosyal güvencesiz çalışan bir sektördür. Müzik sektörü sigortasına veya efendime söyleyeyim emekli parasına şey ayıramaz. Para ayıramaz. Ve maalesef en son düşündüğü şeydir. Çünkü önce evine ekmek götürmeyi tercih eder. Dolayısıyla ne yazık ki maalesef bu sektör bir parça daha zorlanacak gibi duruyor. Sizin yaptığınız bu çalışma tabii ki çok önemli, para gelince yani müzisyenlere destek olacak ama bütün bir sektörü ayakta tutmak adına tabii ki yeterli olması beklenemez. Yine de yani benim görüşüme göre illaki kamu desteği görmesi gerekiyor ve çok uzun süre daha etkileri sürecek dediğiniz bir sektör olduğu için de bu çok önemli. Sizin Popstar olarak bireysel, yani siz sadece sizin kurumunuz olarak veya sektördeki diğer kurumlarla birlikte kamuyla görüşmeleriniz oldu mu? Bu destek talepleriniz oldu mu ve ne gibi karşılıklar alındı? Şimdi şöyle, çeşitli STK'larla görüştük açıkçası. Belediyelerle görüştük. Mesela Ankara Belediyesi yaklaşık 250 müzisyene biner lira para yardımı yaptı ve bir sürü müzisyene de yine yiyecek içecek kartları verildi. Market kartları verildi. Açıkçası Müzisyenler Sendikası yine özel bir çalışma yaptı ve bu iş için yine gerçek ihtiyacı olan arkadaşları tespit etti. Fakat benim çok hoşuma giden bir şey var ki bu insanlar bir araya gelmeye başladı, müzisyenler. Yani daha önce hiçbir şekilde bir araya gelmeyen, sendikalaşmayan veya efendime söyleyeyim dernekleşmeyen müzisyen arkadaşlarımız birbirine 3 kuruş 5 kuruş eksiye işlerini ayak kaydıran müzisyen arkadaşlarımız bir araya gelip bayağı güzel böyle dernekler, sendikalar falan oluşturmaya başladılar. Ya bu çok önemli bir şey. Böyle bir şey yoktu evvelden. Evet, normal zamanda olsaydı vardı. Keşke ve yani evet, bu pandemi gibi olumsuz durumların yarattığı olumlu sonuçlar bunlar ama daha önce de keşke yapılabilmiş olsaydı, belki daha hazırlıklı olunurdu o zaman da böyle bir duruma. Ama yine de bundan sonrası için inşallah yaşanmaz böyle şeyler ama en azından bir birliktelik ruhunun doğmuş olması da olumlu bir sonuç. Bu mekanların ben şu an... Bak, inan, çok özür dilerim sözünü kestim. İnan sevinerek izliyorum. Çünkü bu platformlardan işte 10 bin müzisyen bir arada, birisi bütün Türkiye müzisyenlerini topluyor, öbürü efendime söyleyeyim bütün diyelim Ankara'daki ses gösteri sanatları, kimisi dansçıları topluyor, kimisi sesçileri topluyor. Allah Allah diyorum, hayretler içinde izliyorum. Biz hani sendika olarak, müzisyenler sendikası olarak bu çalışmaları daha önce yalvara yakara yaptıramadığımız halde nasıl oluyor da şimdi böyle bir araya geliyorlar? En azından bu çok ama çok güzel bir şey. Bu konserlerin dünyada çok ileri tarihlere ertelendiğini, hani bizde de büyük mekanlarda öyle belki, ama hani küçük küçük mekanların, yazlık mekanların falan açılması da söz konusu, özellikle güney sahillerinde vesaire. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Senin sağlık açısından sizce doğru mu? Sektör bir bakıma toparlanmak istiyor. O bakımdan tabii belki artıları var, ama bu daha kötü sonuçlara yol açar mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi farkındaysanız turizm açılsın, sektör hareketlensin de, ya da ticari hayat hareketlensin, ekonomi biraz düzelsin diye bazı şeyleri serbest bıraktılar. Dolayısıyla özellikle Bodrum ve Bodrum'dan öteye olan yerlerde sektör açıldı. Yani ufak tefek yerler açıldı, küçük konserler veriliyor. Efendime söyleyeyim, gene Bodrum'da şeyler yapılıyor, bu açık hava konserleri, İstanbul'da açık hava konserleri yapılıyor. Evet, daha az izleyici alınıyor ama en azından sosyal mesafeli konserler yapılıyor. Biliyorsunuz YouTube'da ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle de İstanbul Yeditepe konserleri yapılıyor. Şimdi bunları hesapladığınız zaman yaklaşık sektörün bir kısmı harekette ve çalışmış oluyor. Ama burada çalışmayan başka bir kesim var. Mesela düğünler yasak. Mesela efendim karşılamalar böyle toplu halde insanların bir araya geldiği yerlerde müzik yapmak yasak. Bunlar daha küçük çapta çalışan müzisyen arkadaşlarımızı çok daha zor durumda bırakacak. Ama ben görüyorum mesela bu Yeditepe konserlerinde dün gelen şeye göre, istihbarata göre yaklaşık bir 60 sanatçı yer almış. Bu ne demektir? 60 sanatçı çarpı 10 olsa 600 kişi. Arka tarafta da bir 10 kişi olsa, yani bu yaklaşık her sanatçı için ciddi bir müzisyen rakamı demektir. Bu da çok önemli bir şey bana göre. Sadece o değil, harbi açık havayı düşün. Dansçısından, sesçisinden, kuaföründen, transferinden bir sürü insan bu konuda para kazanıyor demek. Keşke çoğalsa, keşke daha çok olsa. Evet, bu tarz zaten dijital etkinlikler biraz daha sektörü ayakta tutabilir diye başından beri de konuşuyorduk. Şimdi koronavirüsten biraz bağımsız olarak Pop Sav'ı sormak istiyorum. Pop Sav'ın görev tanımı nedir? Neler yapar? MİOR, bir MESAM, MSG, MÜYAP gibi kurumların yanında nasıl konumlandırmamız gerekir? Geçmişten bugüne neler yaptı? Son yönetimle değişen, planlanan neler vardı? Biraz hani Pop Sav'ın çerçevesinden bahseder misiniz? Tabii ki. Popsal aslında müzik birliklerinin yapamadığı her şeyi yapmaya muktedir bir kuruluş. Yani müzisyene yardım edebilir, yardım konserleri düzenleyebilir ve bütün sektörü bir araya getiren ağ bir görevini görebilir. Yani Popsal içinde müzisyenlerin yönetimde olduğu, kendi sektörünü kendi yöneten insanların olduğu çok bağımsız bir vakıf. Bir vakıf ve Türkiye'de müzik adına kurulmuş tek vakıf diyebilirim çok rahat. Bir vakıf daha var, Barış İçin Müzik Vakfı var, ama bizimki en popüleri, en göz önünde olanı. Popsal tanımında Biraz olduğu gibi müzik sektörünü geliştirici, efendime söyleyeyim müzisyene yardım edici, her şeyin arkasında durup ona bayrak olabilen bir kuruluştur Popsal. Burada bizim yaptığımız şey şu: eski yönetimde biraz arada boşluk kalmış bir önceki yönetimden. Popsal faaliyetlerine kısa bir nefes arası vermiş. Bu ara içerisinde de ne yazık ki biz biraz toparlama yapmak zorunda kaldık. Evraklarımız dağılmış, üyelerimiz dağılmış. Çünkü sadece müzisyen değil üyelerimiz, iş adamlarından tutun da bu işe gönül veren insanlar var içinde. Bunları toplamak zorunda kaldık. Dolayısıyla vakıf bir toparlanma sürecinden geçti ve her şey hazır olarak yeni yönetime teslim edildi. Bu süreç içinde vakıfa gelir temin etmek adına da Hey Gidi Günler konserleri yapıldı. Yaklaşık 9 tane. Hey Gidi Günler konserinde de hepsi birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarımız yer aldı ve gerçekten çok da ilgi gördü. Bunun üzerine yeni yönetime teslim ettiğimiz zaman daha dinamik, daha genç, daha farklı bir kafaya sahip olsun arzusundaydık. Başkanımız Baha abinin de önerisiyle Metin Özülkü ve onun ekibi, işte Güliz Ayla, Gökhan Türkmen, Serhat Göçer, Ömür Gedik, Yonca Evcimik gibi, ben tabii ki arada ben de varım. Baha abi yine var bu işin içinde. Bir şey yapıldı. Yani yeni bir dönem başladı açıkçası. Ben bu dönemin içinde var olduğum için çok mutluyum. Neden? Çünkü o kadar farklı kafalar, o kadar farklı sesler çıkıyor ki bu da beni çok zenginleştiriyor açıkçası. Hı hı. Yeni fikirler, yeni hedefler, yeni öneriler, her şey için daha genç bir bakış açısı, daha farklı bir bakış açısı beni çok ama çok mutlu ediyor. Önümüzde yapılacak çok iş var. Ve hazırlanıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, inşallah yani bu korona gündemi tabii ki devam edecek, yani bu belli bir şey, ama en azından başta yönetime gelirken planladığınız şeyleri yapma fırsatınız da olur yani sektör adına. Ben de hani sektörü takip eden biri olarak bunu çok isterim. Şimdi sizin de bir kurum temsilcisi Zeliha Sona olarak değil de sanatçı Zeliha Sona olarak konuşmak istiyorum biraz ve benim doktora tezimin de temelini oluşturan bir konuya gelmek istiyorum. Hatta benim müzik sektörüyle ilgili bütün meselem diyebilirim. Müzik endüstrisinde çeşitlilik meselesi. Siz de bunun üzerine yazıp çizdiniz geçmişten bugüne, biliyorum. Özetle mesele şu. Müzik endüstrisinde birçok sanatçı var aslında. Birçok farklı üretim var. Fakat bunların çok azı ana akım medyada yer bulup ana akım medya vasıtasıyla topluma yansıyabiliyor, ulaşabiliyor. Dinleyicilerin, izleyicilerin büyük çoğunluğu da haberdar bile olmuyor üretim tarafındaki çeşitlilikten. Ana akım müzik radyoları ünlü olanların dışındaki şarkıcılara yer vermiyor. Ancak majör yapımcıların büyük radyolarda ve televizyon kanallarında şansı oluyor gibi. Siz bir sanatçı olarak kendi adınıza sektörde bu bağlamda kötü tecrübeler yaşadınız mı? Çok iyi bir solist olmanıza rağmen, iyi şarkılar yapmanıza rağmen bahsettiğimiz ana akım mecralardan eserlerinizin dışlandığı veya yeterince yer almadığı oldu mu? Böyle şeyler yaşadınız mı? Güzel bir şey söyledin. Bu sadece benim değil. Hı hı. Aslında halen çok isim olan sanatçıların da derdi haline geldi. Çünkü son dönemlerde o kadar farklı çeşitli sanatçılar çıktı ve bazıları özellikle sosyal medyayla o kadar yükseldi ki radyocular ister istemez onları repertuarlarını alıp çalmak zorunda kaldılar. Yani sosyal mecralar şeyin önüne geçti. Hani ne derler? Müzik tercihlerimizin, radyoların müzik tercihlerinin biraz etkilenmesini sağladı. Ya evvelden ilk zamanlara döndüğümüzde radyolarda DJ'ler belirlerdi hangi parçaların tutulacağını, hangilerinin daha beğenilebileceğini. Daha sonradan başka bir moda çıkmıştı. O modada da bu şarkının aranjesini kim yapmış, bu şarkının sözlerini hangi ünlü yazmış, bu şarkı kime ait, Sezen Aksu'ysa olmaz, bilmem neyse en güzeli olacak, işte kim yapmış, Şehrazat mı yapmış sözümüzü, ha bir şey, o zaman öne alıp bakıyorlardı. O da bir akımdı. Yani sözü müziği belli bir isme ait, aranjör belli bir isim ise o, hatta klip yönetmeni bile o zamanki işte müzik video kanallarına gittiğinizde klibi kim çekmiş de bir şeydi tabii, yani tabii. Değil mi? O şuna çektirirsen şansın daha çok olur gibi şeyler de dönüyordu. Kesinlikle. Ve işte o da bir dönemdi bakın. Sonra radyoların elektronik playlistlere geçme dönemi başladı. Dolayısıyla radyolar bu sefer, açık söyleyeyim, kim en iyi promosyonu yaparsa ona bir parça daha ağırlık vermeye başladılar. Hı hı. Ama iyi promosyon yapmalarına rağmen halk sevmeyince o şarkılar yine çalınmadı. Hı hı. Ya da merakla beklenen isimler oldu. O arada yapımcılar bir kurnazlık yaptı. Nedir bu kurnazlık? Özellikle bu DMC müzik tarafından başlatılan bir kurnazlık. Her şarkıcı yaklaşık diyelim ki 10 şarkı hazırladı. Bunu birer birer sunmaya başladılar. Yani Amerika'daki single muhabbeti. Evet. Yani diyelim Zinet Salih veya Sertab Erener bir şarkı çıkarıyor. hemen 2 ay geçmeden sonra bir şarkı daha çıkartılıyor. Bu arada bunun klipleri hazırlanıyor. Siz mesela ben Zeliha Sunal olarak ne kadar yırtınırsam yırtınayım, o aradaki 2 aylık boşluğa giremiyordum. Niçin? Çünkü bu isim şarkıcılar, işte Zinet Salih arkasından, Ayşe Pekkan arkasından, Nilüfer arkasından, ben de böyle böyle arka arkaya periyotlarla radyolara ve diğer mecralara veriliyordu. Normal sanatçıların, ki bunların içine hakikaten 90'ların ünlü isimleri ve pek çok ünlü isim de dahil olmak üzere mecrada yer bulamıyordu çalacak. Ama şimdi bu da değişti. Bu da bir dönemde geçti. Yani şimdi artık siz o dönemde her şarkı çıktığında her çıkan şarkıya albüm çıkarıyor anlamında promosyon yapılıyordu. Fakat evet. Şimdi dediğim gibi bu da bitti. Şimdi ne oluyor? Yeni durum. Sosyal mecralarda evet. Eğer siz şarkınızı tutturabiliyorsanız, milyonlarca tık attırabiliyorsanız, o radyoların ilgisini çekiyor. İşte o yüzden değerli sanatçı arkadaşlarım milyonlarca lira para verip sahte tık satın almaya başladılar. Ve piyasada gerçekten bu şarkı iyi mi tıklandı, kötü mü tıklandı, çok mu tıklandı, efendime söyleyeyim, gerçekten iyi bir şarkı mı? Bunun tespit edilmesi zorlaştı. Gerçekten takipçisi var mı, real mi? Bir gecede 80 milyon nasıl tıklanıyor? Bir gecede 40 milyon nasıl tıklanıyor diye merak ettiğimiz bir sürü isim oldu. Dolayısıyla bunun bir iyi tarafı oldu. Müzik piyasası çeşitlendi. Yani eskisi gibi tek tip çıstak çıstak veya işte ne bileyim belli ritimlerde belli argümanlar içeren şarkılar gitti. Yerine gençlerin sosyal medyada çalınan, sevilen farklı ritimlerdeki parçaları geldi. Tabii bu da birazcık ortalığı neşelendirdi açıkçası. Ve diğer sanatçıları da zorladı. Şimdi mesela ben bakıyorum arkadaşlarıma, hepsi yeni tarzları denemek, yeni sözler, yeni müzikler, yeni yaratıcılıklar üretmek üzere full çalışıyorlar. Bu yaradı galiba biraz müzik sektörüne Fundacığım. Evet, aynen. Yani benim birkaç sene önce işte tezimi yazarkenki durum bir önce anlattığınız durum gibiydi. Yani ana akım medyanın her şeyi yönlendirdiği dijital platformlar olsa bile sonuçta yine insanların ana akım medyada duyduklarını orada dinledikleri bir durum vardı. Ama hani bir geçiş dönemi gibiydi de benim araştırmama göre. Şimdi biraz sanki o tarafa doğru geçtik gibi. Dediğiniz gibi dijitalde gençlerin yeni ürettiği müziklerin bir çeşitlilik getirmesi, bunun dikkat çekmeye başlaması ve diğer sanatçıların da bu çeşitliliğe uymaya çalışması bence de güzel bir şey. İşte o dinleyicinin de müzikal şeyini, yelpazesini geliştirmesi açısından. Son olarak da programın sonuna gelirken müzik sektöründeki telif toplama ve dağıtım konularını sormak istiyorum. Siz çünkü biliyorum MÜYOR1'in de çalışmalarına aktif katılıyorsunuz, fikir beyan ediyorsunuz. Toplanan telif gelirlerinin yeterli, yetersizliği bakımından, yapımcı, eser sahibi ve yorumcular arasındaki dağıtım oranları bakımından nasıl görüyorsunuz? Sizce yeniden düzenlenmesi gereken yönler var mı? Tabii yıllardır bunun savaşını veriyoruz. Çünkü ben yaklaşık 9 senedir MÜYOR1'de farklı bölümlerde görev aldım. En son 2,5 sene önce görevimi tamamen bıraktım. Çünkü çok üzüldük. Çok hakikaten bu dağıtımların gerektiği gibi olmayışı ve müzik sektörünün emeğin karşılığının bulunmaması müzik sektöründe beni çok içten, yürekten yaralıyor açıkçası. Yaptığımız çalışmaların hepsi sağlıklı bir telif alınması içindi. Şimdi MÜYOR1, yani Müzik Yorumcuları Birliği'nde çalışırken şunu söylemeliyim. Bu arada oranları da söyleyeyim de izleyiciler doğru algılasın. Müzik sektöründe telif haklarını toplayan birlikler MESAM, MSG, MÜYOR1, MÜYA1 var ve bunlar telifi bölüşürler. En düşük bölüşülen kısım %15'lik bir kısımdır ve yorumcular adına gelir. Son dönemde özellikle korona döneminde ne yazık ki yeteri kadar telif toplayamadıkları ve telif ödeyen kurumlar da ödeme yapmakta zorlandığı için çok düşük paralar aldılar. Evet. Zaten mesela biliyorsunuz yıllardır mahkemelik bir sürü başından bir sürü işler geçiyor. Dolayısıyla sağlıksız bir para dağıtımı yapamıyor. Yani sağlıklı bir para dağıtımı yapamıyor. Bu da çok üzücü bir şey. Biz müzik yapımcıları, daha doğrusu biz müzik yorumcuları olarak yaptığımız her şeyi bir parça daha üstünde dikkatli durmalıyız. Nedir? Bir kere yaptığımız şarkıların dijitallerini asla ve asla yapımcılara vermemeliyiz. Ömür boyu onların olmuş oluyor. Dolayısıyla siz telif hakkı olarak, siz efendime söyleyeyim reklam geliri olarak ne yaparsanız yapın, hepsi maalesef yapımcıya kalıyor. Hı hı. Bu en önemli konulardan biri aslında, bu telif hakkı konusunda ayrı bir program ayırmak lazım. Şu an süremizi biraz açtık bile. O yüzden şimdilik size teşekkür etmek istiyorum ama inşallah başka bir zaman bu konuyu daha çok açmak da isterim. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Zeliha Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir anlatma şansı elde ettiğim için ben de çok mutluyum gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler, tekrar görüşmek üzere. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, ben Funda Leynak. Kültür sektörünün bu hafta da sonuna geldik. Haftaya pazartesi akşamı yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum. Funda Leynak'la Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.